حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، لہذا السلام علی اللہ نہ کہو، بلکہ جب تم میں سے کوئی قیدے میں بیٹھے تو یوں کہے، التحیات للہ والصلوات، یہاں سے لے کر عبدہ ورسولہ یہاں تک، یعنی تمام آداب، سب دعائیں اور سارے پاکیزہ کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت و برکات نازل ہوں، ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی پسند کے مطابق دعا کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1280۔